Hitla asa, afamaragu chada. Dahes, ina hikiraga ari migunanku hedika asa, sinigika ituba, haandikimi ya abot, samalaika gukanisada Efeso ube, hana ya abodos, inagun ou tijaeri hakirafanku dabago sigulu yage, hagu hoho chichima, da angu kalaga gu hakirei, fanku gu sahabu gu ili kamiduta. Ana hahua ibina dogu na gong, idogo ili ibite. Huamaguma dogu na, hahi kasa dogu na laba asuge. Kime, ana hua ambe, unkure hango ilagasi da iba hahi dagu kome lakoro. Kara, unkurei hagiako imisidiri hida hake, gungi ete didibe ya abimise. Katlenkwa inei ti ya abimise goba. Ha, hagin barakai dirituba, inei ti afa afuse kiles. Kime, ana hua ambe, unkurei dangwa laba asisa umagui. Kara hahi kasi diri laba asuke. Hansin barigu atiriba inko nakato. Tesa kaise, anako magimba dakadogu nei ambe, unkurai hamai dirika amu kokuna gupanda aga konte. Tesa kai, lawau tika lehagani ili wu udir. Lako hadait okaro dogu na, hala yondi ta yondu kiragut ate so, ga ili ate sidir imbara. Bere hangu baku hat lakaro dogu na, ana hati hawkira idakadogu nei, hagi bacha ungure iya doguna, da ili kameduta, da kadosa gi iliwante. Tesa kaise, haribara doguna hakonte igimba kituba, unkurei hawakide yondu kutlaku guwa Nikolai, ido anagoa ai gu iliwake. Inagukoma ea, akamisie igimbaki, da gima amisie hamuna gu ilitemu, sakanisasu. Hedi gu kabaa urugut lakoro, sugu hadisa haki, da ago amu gu haemo gu tlafima, gu tindiga da ilitle mugewara. Da hees, sinigika ituba, handikimi ya aboti sa malaika gu kanisada simiri na ube, hana ya abodos, inagutate eso, hagu hifako, inagwagwa u, da heesi ya gitlafi aisago. Ana, hua laba asugoguna, haha hua kwa aluma doguna. Tesa kaise, imbarage unkuriti hii ndakeri. Kara ana hahua, wahaharu giogi mbusie daka dogunei. Hakegu gima amisie tesa kai, hingiti ete didi naituba, inaiti wa Yahudi. Katlenkwa inei, tisira komisie da satani mo. Unkurei, hantitla amutei salaba asu, gwa khawadaka dogu nei. Yuudia, birisi mohi lu'i waki nei, taangogu na jerage, dangu mako imis. Kara, unkurei kaidei laba asu omai gubalalu mibi. Hidada imbitle hidadaka doi, gwa arana katlo, anasangu hadisa alia, datlafima. Hedigu koma ea, akamisie gimba kidagima amisie hamuna gu ilitemu, sakani sasu. Hediguma kabaa urugut lakoro, dugumana angu siyaba, haasada koraraha korarago bahifako. Asate, nagwa arada chada. Kara, sinigika ituba, handikimi ya abot. Samalaika gukanisada perigamu ube, hana ya abodos. Inagukoma panga gukoma dihaibare mochada. Ana hahua, unkurei, dakaga ili ibimamite, teesina kitingu satani mwogi iliwane. Tesa kaise, unkurei kahadai, hankara hasidiri umagoi. Karahan ankidiriba imba dogu na dakadoi, gimat, balalu hakirase, antipamasede igwe igwa imbi. Dugwa ili gas, yakaina daka, gi ili ibumami diye satani mo. Tesa kaise, ko magimba anga makadaka dogu nei. te esika angogu nai, wanaiden eko kuna wakinei, gusira ko mami die chacha hamsugutlaku, gubala amu. Bala amu na chacha hamsimtemi balaki, ma ilafahi wa Israeli mayondi dirit akoro. Hari ago idadu darintambi kimi, idit ememe. Hagi yondi dirisi pala uma. Na matesa kai, kime wanai hida wakine itla angogu nai, gusirako mami die chacha hamsugutlaku. Guraka dahida do ete dine wa Nikolai. Inko kuhatla koro doguna. Bere hanguba kuhatla koro doguna. Ana hati hauchirai. Naga usi hahida hake haripanga agwa afago idaha. Hedi gukoma ea. Akamisie ya abot da kakakane hamuna gu ilitemu sakani sasu. Hedi gumaka ba urugutla koro. Ana suguma haris agotira do mana o ine da yakwi. Kime kile hedi suguma haris da agu abaku. Da ili handi kimu umagwa sugu abu. Gulo haku hedi kuchaha umake. Tihika akiles sama hadisi ya umake gu abu. Kara sinigika ituba. Handi kimi ya aboti sa malaika kukanisada tiatira ube. Hana ya abodo sinanku ilitemu. Inagukoma ila buruburi ya da asapah. Ye eroko sihiti wangi yei. Arai da pusi pahanara. Ana kuwa ibinadogu na gung. Idoga ili ibimamite. Kime ana kuwa sa amukoku. Imba dogu. Ikasa dogu na. Ha idoga ili aa aide hida wakinei. Gulo yondu gogugu inko. Hingi chati yondu kiragu panda aga yonditi. Atlaiga ili tlaate esidi imbara. Tesa kaise anako magimba dakadogu nei ambe. Unkurei. Hangi se idrit akoroda hadete. Do ete dine na yese beli. Dingo ete dima inalengu situba. Ina. Na tetimiso oda ilitemu. Hadete, chacha ha hamisida yondi mise doi, ha gigi papa esidi. Giyondi diri yondu gutlipela uma. Ha gi aginai, agoda rotambi kine ilitemame. Inko, anasagan hadisi katlai, guku harat lako rodos. Tesa kaise, inasa adaba kuharat lako ro, datlipala uma dos. Yuda, hadete ana hagati kwa habuburuge, harilaba asugudih. Kime, hake wayondi deshipala uma haina. Hagiti agitima. Bere ineiguba kwa hara yondu go ina, gushipala uma, gya yondi diriha hadete. Kara, sirakomi sedos gong, ana hagiti chua. Teesi, hidagu kanisa su gong, asuchia hiya ituba, ana huamuna ha ila udagu kila hedi. Kila hedi ana hagubua. Hariko maigu yondugos. Inko hakawa sa unkurei wakinei. Guteesi ware kanisada tiatirage. Unkurei hang goba sirako machacha hamsugu ya sebeli. Kara hangu ilagasi diriba. Hachacha hamsuke wakinei. Giete didine tuba. Siri da waai da satani mo. Inko da kadogu nei unkurei. Hida da imbi. Ana hara khawaba gimba lensei guhilo. Tesa kaise unkurei o wanara. Ido tega konte. Katika anakatlo gama ili hawe. He di guma kaba urugut lakoro. Ha guma ili koma yondu. Gimba gatlae. Ana hifako nakatlo. Hike suguma hadisa uru. Guri tawaliru hidagu hapapugung. Ina. Gima tawaline hidahake. Hari uru gu hadada sikhima. Hagi gichui. Khotlaika apah datle haritipa. Idogyo ili kakaie. Ana goai. Idosina ili hadisi uru gu tawalo. Hatata gui. inase suguma harisa uruke, ha suguma harisa tijauka ah gwetlawa. He diku koma ea, ahamisiye ya aboti, dakaka kane hamuna gu ilitlemu, sakanisa suu.